राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 16 जून 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पर कृष्ण पद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रै गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित नवनीतनाभात् पीतांबराधर्मबिंबबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण। ये तो प्रश्न नहीं है, अपना सुझाव दिए है। सीकर से नारायण लाल माथुर है, नारायण लाल माथुर सीकर की जो सत्संग भाई है, कहे मैं आपके साधक संजीवनी पढ़ने से आपके विचार को अपने जीवन में उतारने से मेरे को बहुत फायदा हुआ है। कहे आपने बताया अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती जाती है, दुख की परिस्थिति भी सदा नहीं रहती है, इसीलिए दुख आने पर स्वयं को दुखी नहीं होना चाहिए, इसमें बहुत फायदा हुआ है। और गीता दर्पण में आपने बताया जो प्रारब्ध रोग है प्रारब्ध जन्य है, इसमें अपना पाप कट जाते हैं, इसलिए दुखी नहीं होना चाहिए। तो आपने कहे कि मुझे जैसे मेरे को जैसे साधक संजीवनी और गीता दर्पण पढ़ने से बहुत लाभ हुआ है, ऐसे सारी सत्संग भाई के लिए प्रार्थना किए है, सभी भी साधक संजीवनी और गीता दर्पण पढ़े तो मेरी तरह आपको भी फायदा होगा। सुझाव होगा सब भाइयों ने बहनों सुनिया, मानो गीता साधक संजीवनी और गीता दर्पण पढ़ने से फायदा हुआ है, आप लोग भी पढ़ो आप भी फायदा होगा। सब बनो सभी मन लगा कर भीतर गहरे उतर करके समझो, बहुत फायदा होता है, लाभ होगा। और आप बोलो, कोई पूछने तो पूछ नहीं बोलो, वो जैसा जैसा पढ़ेगा जैसा जैसा भीतर उतरेगा कैसा उतरेगा ठीक समझे तो पूर्ण बात है। आज और सबके कल्याण के लिए पुस्तक लिखी है, इनमें ऐसे लेख है स्वभाव की कल्याण वाला बहुत लाभ की बात है। पांचवा छठा दसवां ग्यारहवां सत्रवां अठारवा सोलवा सत्रवां अठारवा और सभी लेख अच्छे सभी लेख आप पढ़ो तो सही, बड़े फायदे की बात है, बहुत फायदा। अगर वैसा जीवन अपना बना लो तो लाभ हो जाएगा पूरा। तब तो ज्ञान जो कहते हैं प्रेम कहते हैं वो सब प्राप्त हो जाएगा, तब तो ज्ञान हो जाएगा प्रेम प्राप्त हो जाएगा पूर्ण हो जाओ। इसमें संदेह नहीं है, सबसे प्रार्थना मानव मात्र के कल्याण के लिए बहुत बढ़िया। 20 देख 20 ये कहीं बढ़िया है तो ही तू अंत में वो भी बढ़िया है। अपने को सामग्री बहुत अच्छी मिली है, कह रहे उतरते ही नहीं, समझते ही नहीं, घर उतर कर समझो, बहुत फायदे, बहुत फायदे की बात। और बोलो कोई शंका हो बोलो, इन पुस्तकों को गहरे शब्दों गहरे मन लगा कर गर्व दो, बहुत फायदे। मैं तो खुद पढ़ता हूँ, लोग हंसते हैं तुम क्या पढ़ते हो, नहीं तुम आशा हमारे पेल है, लोग एक बार पढ़ देते हैं मैं छोड़ देते हैं, मैं छोड़ता नहीं हूँ। खुद पढ़ा, आज पढ़ा, आज आज पढ़ा कि अपने को मैं शरीर मानता था, बड़ी भूल करी। ये तीन बातें और अंत में कही, तीन बातें। पहली बात तो ये, मैं साधक होकर मनुष्य होकर शरीर को मेरा मानता हूँ, शरीर में हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। तीन गलती करी, मैंने गलती की थी, हाँ पहली बात। दूसरी बात, साधक होकर के समझदार होकर के फिर भी मैं घर कर गया, हाँ दूसरी बात। और तीसरी बात, अब मैं शरीर को अपना नहीं मानूंगा, शरीर मेरे तार बिछड़ता है, मेरे तार बिछड़ता जो मेरी हर बिछड़ती है, जो चीज पैदा होती है नष्ट होती है, जो पैदा आती है जाती है, वो तीनों बातें हमारी नहीं होती, वो चीज हमारी नहीं होती। अब महामिक बात है, जो वस्तु मिलती है बिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती, ये शरीर से मिला है तो फिर जाएगा, हमारा नहीं। और जो पैदा होता है नष्ट होता है वो हमारी जी नहीं होती, और आती है जाती है वो हमारी नहीं होती, क्योंकि हम आते जाते नहीं है, हम मरते भी छुटते नहीं है, हम उत्पन्न नष्ट होने वाले नहीं है। इस बार तीन बात वहां पर नहीं है, बहुत अच्छा देख, बहुत बढ़िया चीज है। आज बढ़ा, आज आपको पसंद आवे नहीं बार आप जानो, मैं तो बहुत पसंद। अब मैं शरीर को मेरा नहीं मानूंगा, क्योंकि शरीर पहले था ही नहीं, अरे फिर रहेगा ही नहीं, याद रखना, पहले शरीर था ही नहीं और फिर रहेगा ही नहीं, और बीच में भी निरंतर बदलता है, और मैं वो का वो हूँ, मैं बदलता ही नहीं। कर दिन में मेरे कुछ पता नहीं है, परंतु मैं सुखशेष हुआ तो मैं तो रहता हूँ, ये नहीं रहते, इस बात से कोई मेरा नहीं है। बहुत सार बात है, बहुत सार साफ कर पांच मार छठा दो देख पांच पृष्ठ, दोनों देखो पांच ही पृष्ठ, ढाई ढाई पन्ना, बहुत बढ़िया। अब देखो पढ़ कह रहे हो तुम जो समझो और अनुभव करो, जरूर कल्याण होगा, जरूर इसमें संदेह नहीं है। दो ही प्रश्न, पांच माह दो ही प्रश्न, एक बनना जरूर बनना। आपने ही बताया ना, फिर पड़ता है जो जो बढ़ेगा बहुत फायदा होगा। फिर कहते हैं साधु संत जी ने बड़ा फायदा हुआ, करके देख लो करके दे। और कीर्तन से बहुत फायदा है। एक कीर्तन करने से ये बातें धारण करने की शक्ति आती है, इन बातों में धारण करने की ताकत आती है, अपने में सामर्थ्य आती है। कीर्तन करने, पुस्तक पढ़ने से, विचार करने से, सत्संग करने से कई बहन हो गए, पति शांत हो गए। अगर हम सत्संग में रहो, सत्संग में रहने वाले शोक मिटता है, चिंता मिटती है, लाभ होता है, शांति मिलती है, दुख मिट जाता। बहुत से आदमी समान है, बहुत कह रहे उतरो, समझो, बहुत लाभ की बात है। गीता पढ़ो, बहुत लंबी बात है। अब एक छोटी गीता मेरी पढ़ने आई है, अभी तीन दिन हुआ है और मन लगा कर कीर्तन करना है। ये पाना धारण करने के शक्ति आती, भगवान को याद करने से, नाम जप करने से, कीर्तन करने से ताकत आती है। इन बारों धारण कर रहे, धारण की हुई पक जा रही, पक जाए याद, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, होती है और मेरे हाथ की बात नहीं है। कीर्तन करो प्रेम से, मन लगा करे तो इन बातों में धारण करने की ताकत आवे। मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं, तीन बातों को बोलने बहुत फायदे। क्रिया और पदार्थ मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, अरे मैं कुछ नहीं, केवल संसार और परमात्मा दोनों की इच्छा जिसमें है वो मैं है। तो संसार भी छोड़ दो, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाएगी, मैं नहीं है, निर्ममो निरहंकार। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत लाभ की बात है। सबने कहा, सब पढ़ सकते हैं, पढ़े हुए या पढ़ भी, सब पढ़।